pękają usta, osuwa się ziemia, nie staje w szranki z nami, kto mózg ma o gustach. Dyskutuje tutaj nie jeden pustak, jak Bill nie robi roboty, to szczera nawiga tłusta. Więc wyjmij zawleczkę i rzuć to w tłum. Patlet na broń, podkręć volume. Nad miastem u nas znów jara się skun. W koszarach sumarum suma, tuma rodzi się tu nas. Liszczak wszystko, warunki trudne, polski artysto. Uda dalej na wschód Europy, tym gwiazdy mnie błyszczą. Jak ma się to do skillsów z hajsem lirycznych pistlą. Zachód versus Polska, Białystok, Szeregowi pysto. Na linii ognia, tu co dnia nie ma dramatu. Twarci przetrwają wśród karykatur, wyginie masa łaku. To nie ekipa z braku laku, tylko czerwień i biel NSR. Czytaj narodowe siły rapu. Zaciśnijmy pięści, przygotujmy się do walki. Cała Polska, flagi na maszty, na broń majki. Stajemy w szranki, w jedności siła podziemie. Patrioty, od zawsze w nas drzemie. Do boju zgadują tłumy, duma pokoleń. Rekruci w koszarach czekają na swoją kolej. Biją bębny na alarm, od dalej słychać hymn. Uderzeniowa fala zostawi zgliszcza i dym. Nasze słowa jak pociski wyczute z ust darma. Spadną jak bomby na twój mózg. Bagdad, z nami armia Lwów, tu wszczyna. Rewolucja właśnie się zaczyna. To ruch oporu, partyzanci, który hip-hop jednoczy. Nie żadni chuligani z flagami, polscy patrioci. Przysiąga dźwiękiem miejscowy akropol. Torturuje podniebienia dym z opon. W ręku mołoto i wchodzimy na beat, beat wali bum bum. To rozrywa ci drzewia jak jebane dum dum. Tak trzeba, to zagrzewa tłum do walki. Cały pierdolony wschód już uzbrojony w bajki. Na beatach piekło robimy drugi Stalingrad. Przegrani spiskują bez zarzutu, działa enigma. Zwycięzcy podnoszą się po klęsce, mimo że w życiu czasem jak na wojnie nie ma nagrody za drugie miejsce. Zaciśnijmy pięści, przygotujmy się do walki. Cała Polska, flagi na maszty, na broń majki. Stajemy w szranki, w jedności siła podziemie. Patrioty, od zawsze w nas drzemie. Do boju zgadują tłumy, duma pokoleń. Rekruci w koszarach czekają na swoją kolej. Biją bębny na alarm, od dali słychać hymn. Uderzeniowa fala zostawi zbliższa i dym. Cała Polska, salut! Posilamy szereg armii na sparu. Co broni prawdy na czele rap gry tu w kraju. Słychać salwy, gdzie patrioci w okularwy. Same koty, zwykli idioci, a pieprzej skandale to stek bzdur. Niech wiedzą, że grunt to mieć talent, ale ups, mezo, szturm na ich ego rozbujane w chuj. Pamiętaj kolego, ja to snajper. Bum! Mękają czaszki, krew z tobie, mury miast. Tyka bomba w nas i burzy struktury mas. To nie stany, blaski, złoto, fury, las. Zdejmiemy wam maski i spalimy sztuczny hals. Na raz atakują was obydwie flanki. Na dwa bijemy flanki.